राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 12 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे विपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रे कृपालये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतपूरि नमः। वसुदेव सुमनं देवं कंससानुजनार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगत् वर्षे विभूषित नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम गोस्वामिनः वास्तव में क्या है वो भगवान जाने। अपने जो पढ़ने से और सुनने से विचार करने से जो बात ठीक मालूम होती है वो कहता हूँ। इसे मेरे संदेह नहीं है, इसे संशय नहीं है। जो हमारे को चीज मिली है वो मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, क्योंकि मिली हुई चीज सबकी सब वियुक्त होने वाली होती है। मिल गई वियुक्त हो गया, वियुक्त संयोग हो गया, वियुक्त हो गया। तो जिसका संयोग होता है वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती, ये नियम है। हरेक भाई बहन को ठीक से समझना चाहिए कि जो शरीर मिला है वो शरीर मिला है और उसका वियोग होगा। मन बुद्धि इंद्रियां मिली है और इनका वियोग होगा, और कारण शरीर भी मिला है इनका वियोग होगा। नींद आती है गहरी, उस नींद में हमारे को मालूम नहीं होता कि हमारी इंद्रियां है, हमारा मन है। गहरी नींद में सुषुप्ति में पता नहीं लगता है। जाग करके यही कहते हैं कि ऐसी नींद गहरी आई जिसमें हमारा कुछ भी नहीं था, कुछ भी हमें याद नहीं है, कुछ समय में याद नहीं था कुछ भी। तो कुछ भी याद नहीं था तो हमारे से उस समय में वियोग हुआ, परंतु वियोग हुआ है निद्रा के जोर से, निद्रा के कारण से हमारी विस्मृति हुई। तो विस्मृति हुई है, हमारा संबंध विच्छेद नहीं हुआ। विस्मृति न होकर और अपनी चीज नहीं है उससे अगर हम वियोग करवे तो फिर सदा के लिए मौज हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाता है। ये एक नमूना है, आप लोग ध्यान देकर सुने। जो हमारे से वियोग तो होता है उस समय में हम जीते रहते हैं, गाढ़ नित दिन में हम मर नहीं जाते, जीते रहते हैं। और जीते रहते हुए ना मन और साथ में है, ना बुद्धि साथ में है, और तो क्या कहे, अहम भी साथ में नहीं है। सबसे मुख्य अहम है वो अहम भी साथ में नहीं रहता, उसमें अहम था ऐसी बात भी नहीं होती। क्यों अहम है अपरा प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रतिदृष्टता। आठ प्रकार के भेदों वाली ये प्रकृति अपरा यम यम अपरा, ये अपरा प्रकृति है, मानो जड़ प्रकृति है, ये चेतन प्रकृति नहीं है। इतस्तु अन्याम, इस प्रकृति से अन्य प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है, वो जीव भूताम जीव रूप बना हुआ है, जीव भूत है, जीव भूत जीव रूप ममई वांशो जीव लोके जीव भूत है, वहां पर जीव भूत का है, वहां पुल्लिंग कह दिया या स्त्रीलिंग कह दिया, जीव भूत सनातन। यहाँ कहते हैं ये प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम लगे थे जगत, ये जीव भूता ऐसे लिंग कह दिया और इसका परिचय बताया, गया एकदम जगत धार्य थे, संपूर्ण जगत का धारण करना इसी प्रकृति से होता है। अहंकार को हम पकड़ लेते हैं, अहंकार को अपने साथ मान लेते हैं कि अहंकार है ये मेरा है, इसमें जो अभिमान होता है और अभिमान के अगाड़ी इसमें विशेष करके और संयोग होता है उसको दम्भो दर्पो विमान से क्रोध प्रारण, दम्भो दर्पो विमान से क्रोध प्रारुष ज्ञानोत्साह विजात से पात सबंध मासमी, उसको दम्भो दर्पो अभिमान अभिमान कहते हैं, दर्प कहते हैं दर्प, आपने बताइए याद नहीं आया। अभिमान होता है, अभिमान से ही स्थूल होता है दर्प, जो पदार्थों को लेकर वस्तुओं को लेकर अपने में एक घमंड होता है उस घमंड होते हैं दर्प, और दर्प होता है वो अभिमान का ही बड़ा रूप है, जड़ चीजों को साथ में मिला करके वो दर्प कहा है, वो दर्प भी वास्तव में दम्भो दर्पो अभिमानस अभिमान है और दर्प है, ये दर्प रूप होता है तो यही अभिमान होता है, वो भी हमारा नहीं है, वो भी अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति उसको प्रकाशित करने वाला, उसको जनाने वाला, उसको जानना और समझाने वाला, वो जो होता है वो प्रकाश है, वो प्रकाश हमारा स्वरूप है। अहम से प्रकाश उड़ने वाला, घमंड से प्रकाश उड़ने वाला वो अपना स्वरूप नहीं है, वो वस्तुओं को लेकर के है, और उनसे अगला जो अभिमान है वो है जीव भूत जीव रूप बना हुआ, जीव भूत सनातन जीव रूप बना हुआ है, वो जीव रूप न होकर परमात्मा का ही स्वरूप है परंतु उस जीव भूत का है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये दर्प और अहम है ये ऐसा विनाशी नहीं है, इसका वियोग होने से इसका मालूम होता है, भाई बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है कि आप से अभिमान अलग है, इस बात का ये अनुभव होता है कि हम दम्भ दर्प अभिमान नहीं था उससे भी हम थे, नहीं तो इसके अभाव का अनुभव किसको हुआ, इस अभिमान का और दर्प का संयोग और इनका सर्वदा वियोग, तो दम्भ का दर्प का वियोग और योग दोनों जिससे भाषित हुए जिस प्रकाश से प्रकाशित हुए वो एक प्रकाश है, वो प्रकाश आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप दर्प और घमंड ये अभिमान नहीं है, इस अभिमान में जो एक विशेषता है वो अभिमान की विशेष है, दर्प की विशेषता है वो दर्प रहित अहंकार सत्ता रूप से। एक हमारी सत्ता है, उसके सिवाय है नहीं। ये सिवाय जो दर्प अभिमान है और दर्प रूप से घमंड रूप से है, ये है सब प्रकृति अपरा अपरा प्रकृति मनो जड़ प्रकृति और जीव रूप प्रकृति चेतन प्रकृति। तो चेतन उसे साथ मिला हुआ है। नमो दर्पो अभिमान क्रोध प्रारुष से ये आज भी संपत्ति जो ज्यादा जड़ के साथ में एकता हो जाती है, जड़ता को विशेषता से ग्रहण करता है, उसको आज भी संपत्ति। और दम और दर्प अहम अहम अहम अहम का भी भान होता है, अहम का वो घास सुश्रुति में अहम का भी भान नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता है कि आप स्वयं उस समय थे और कहते हो कि कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था पर कुछ पता नहीं था इसका तो पता था ही। जरा ध्यान दें, मानो उस समय कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था इसका ज्ञान आपको है। अब स्मृति होती है उसकी कि उस समय कुछ पता नहीं था, तो इसे सिद्ध होता है कि अभिमान से रहित आप है। एक विलक्षण बात है ये। अहम के साथ में इतना मिला हुआ है, अपना स्वरूप ही दिखता है, परंतु दर्प नहीं है, अहंकार का अभिमान भी नहीं है, उसके बिना भी आप रहते हो। उस समय में कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था इसका पता लगा। इससे सिद्ध होता है कि अहंकार के भाव और अभाव को दोनों को आप जानते हो, आपके जानने में आता है। ये जानने में आने वाली वस्तु है, आप स्वयं जानने वाली वस्तु हो, जानने में आने वाली वस्तु नहीं हो। आपका स्वयं स्वरूप है सत्ता रूप, सत्ता रूप और जानने में नहीं आती। जानने वाला है, जानने में आने वाला नहीं है। जानने में वो आता है जो जानने के अंतर्गत हो जाए। जैसे ये हाथ है तो इसको हम घड़ी को पकड़ लेते हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि घड़ी छोटी है और हमारा हाथ बड़ा है। तो जानने में जिसके जानने में आता है वो जानने वाला होता है बड़ा, और जानने में आने वाली वस्तु होती है छोटी। छोटी मेरे कैसे पकड़ेगा, कैसे भीत को पकड़ सकता है यू? ऐसे भीत में नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता कि हाथ है उसी अपेक्षा भीत बड़ी है, इस वास्ते हाथ के अंतर्गत नहीं आती। ऐसे वो अहम है, वो अहम उस प्रकाश के अंतर्गत है, परंतु उसको पकड़ नहीं सकते। ऐसे पकड़ में नहीं आने वाले अहम वृत्ति है, उस अहम वृत्ति से हम रहित हैं। अपराह्यम इतस्त न्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धारित जगत, जिससे जगत धारण किया जाता है, उस अहंकार से जगत धारण होता है। संपूर्ण जगत जितनी है उनसे बड़ा अभिमान है, अहम है वो इतना बड़ा है कि संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। उस अहम के अंतर्गत ही संपूर्ण जगत है। योनि भूतानी सर्वाणी, वो अहंकार के सहित जितनी भूतानी सर्वाणी सब भूत उसके अंतर्गत है, और वो धारण करने वाला जो एक परमात्मा है उसका वो स्वरूप होकर के वो धारण करता है, परंतु वो यहाँ तक ही रहता है। जड़ता उसे अगारी केवल सत्ता सन्मय समय सत्ता है, वो चिन्मय सत्ता केवल चेतन रूप सत्ता है, वो आपका स्वरूप है। ये दम धार्यते जगत, जिस अहंकार के द्वारा जगत धारण किया जाता है वो अहंकार जिससे प्रकाशित होता है उसको प्रकाश करने वाला आपका स्वरूप है। वो एक देश ही नहीं है, एक जगह नहीं है, नित्य सर्वगत स्थानो असलोयम नित्य सर्वगत संपूर्ण है। जैसे मया तत्मिदम सर्वम जगत अभ्यक्त मोतिना, मया अभ्यक्त मोतिना इदम सर्वम ततम, ये संपूर्ण जगत मेरे द्वारा धारण किया हुआ है। अठारह सौ आठवा अध्याय में ये एकदम धारियते जगत, आठवा अध्याय में अठारहवा अध्याय में ये एकदम धारियते जगत, तो धार्य थे ये न सर्वमिदम ततम, ऐसा पता है वहा ये न सर्वमिदम ततम, ये आठ में ऐसा ये न सर्वमिदम ततम पुरुष पर पात्र भक्त्या लभ्यस्तुन्नया ये संत स्थूल भूतानि ये न सर्वमिदम ततम, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। वो धारण करने वाला जो चेतन तत्व है वो चेतन तत्व आपका स्वरूप है। उस आप स्वरूप में मैं नहीं है, मैं को लेकर आप व्यवहार करते हैं, परंतु उस चेतन सत्ता में मैं नहीं है। इस वास्ते जड़ शरीर मैं नहीं हूं, तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, और मेरे लिए शरीर नहीं है। शरीर मैं हूं ये उस क्षेत्र के साथ वह अभिद अभेद अभेद, और मत मेरे लिए नहीं है, मेरा मेरा नहीं है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि अपने में वो अधिकार नहीं जिस अधिकार से हम संसार की चीजों को धारण करे और ले सके कर सके, उन चीजों को अपने अधिकार में ले ले। ध्यान दीजिए जा रहा द्रव्य है हमारे पास में, जमीन है, घर है, उस घर को भी हम ठीक तरह से बना ले, अथवा अपना शरीर है तो शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं है। अधिकार अगर हो हमारे शरीर पर, हमारा आधिपत्य हो, हमारा इस पर आधिपत्य हो, मालिकपना हो, तो मालिकपना हो तो इसको बीमार मत होने दो, इनको कमजोर मत होने दो। क्या आपके हमारे पक्ष की बात है? जब कमजोर भी नहीं हो सकते देते और इसको बुखार नहीं आने देते, ऐसी सामर्थ्य है क्या? हम सब भाई बहन सब विचार करो, ये अहंकार के ऊपर भी हमारा आधिपत्य नहीं चलता। हम कहते हैं हमारी वस्तु है, हमारा शरीर है, आपका शरीर है, तो शरीर को आप बीमार मत होने दो, आपका अधिकार चलता हो दो, आप कमजोर मत होने दो। क्या आपके हाथ में है? और कम से कम मरने तो दो ही मत, क्योंकि मरने की किसी की भी इच्छा नहीं है। मरना किसी को भी अच्छा लगता हो ऐसी बात नहीं है, मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मरने क्यों देते हो? अगर आपका शरीर है तो आपके शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, और मरने मत दो, अपने वियुक्त मत होने दो, अपने साथ संयोग रखो। क्या ये आधिपत्य है अपने में? गहरी रीति से विचार करो, तो मिली हुई चीज है वो मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए हो तो मेरे को फिर चीज किसी की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, परंतु सब अपने में अभाव का अनुभव करते हैं कि पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु उनको लेकर के अनुभव हो रहा है, उसको लेने पर भी अब कोई हमारी आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब तक ऐसा आपके कमजोर मालूम हो रही थे, फिर उस स्थिति में यम लब्धवाचा परम लाभ मध्य थे नाथिंग तत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिकम अपरम लाभ न मन्य थे, और कोई अपर लाभ उनसे दूसरा लाभ नहीं होता, ऐसा मानता ही नहीं कि दूसरा कोई लाभ होता है। यशवंत स्थित और गुणा भी जिसमें स्थित होने पर ठीक स्थित हो जाए तो गुणा भी दुखे देने लगते, बड़े भारी दुख से जिसमें टुकड़े टुकड़े किया जाए शरीर के, ऐसे वो मूर्छा हो जाएगी, परंतु अपना जो स्वरूप है उसे विचलित नहीं होगा। यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नादिक तत्, उसे अधिक परम लाभ कोई और होता है ऐसा मानने में नहीं आता। और यशवी से तो दुख है ना, गुणा भी दुख है ना, विचार लेते विचलित नहीं होता, उनसे अलग नहीं होता, ऐसी उसमें स्थिति स्वाभाविक होती है। उसमें स्थिति हमारी स्वाभाविक है, उसमें जो स्वाभाविक स्थिति है हमारी, इसे कहते हैं मुक्त अवस्था। ये मुक्त का स्वभाव है, हम है मुक्त। मुक्ति होती नहीं है, जो होती है वो चीज मिट जाती है। क्यों होती है? वो जो पहले नहीं थे, पहले नहीं होकर जो पैदा होती है, वो पैदा होने वाले नष्ट हो जाती है। इस वास्ते मुक्ति हो जाती है, ये हम कहते हैं बंधन की अपेक्षा से। सापेक्ष शब्द है, ये शब्द स्वतंत्र नहीं है। ये मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है स्वयं स्वाभाविक। उस तरफ ध्यान नहीं है, उस तरफ ख्याल नहीं है, उस तरफ दृष्टि नहीं है, उस तरफ विचार नहीं है, उस तरफ अपना ध्यान भी नहीं है, अपना लक्ष्य भी नहीं है। इस वास्ते उसका अभाव मालूम होता है। फिर उस तरफ स्थिति हो गई तो फिर वो मिटती नहीं, फिर मिटे ही नहीं, उसे फिर इधर होगी नहीं। तो उसे ध्यान करना है, वो चीज हमारी है। उनके सिवाय जितनी हमारे को मिली है वो चीज हमारी नहीं है, हम नहीं है, हमारी नहीं है। और सच्ची बात है, हमारे लिए नहीं है। अनंत ब्रह्मांड परमात्मा की प्रकृति का है, उन अनंत ब्रह्मांडों में एक सिर्फ जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक तृण जितनी चीज भी अपनी नहीं है, जिस पर हमारा अधिकार हो, जो कि अभिनय अधिकार में हो और जिस पर हमारा अधिकार हो, ऐसा स्वतंत्र अधिकार हमारा नहीं है। तो अहम अहम है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये अपारा प्रकृति का स्वरूप है। और सूक्ष्म जो अपने को बताने वाला है वो वास्तव में स्वरूप अपना नहीं है। वाणी के द्वारा उसका वर्णन करते हैं, जैसे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो वर्णन है वो वर्ण उसी अहंकार उसी का है। वो शरीर और शरीरी, धनी और धन होता है और धनी आदमी होता है, तो धन के साथ संबंध होने से वो धनी कहलाता है। धनमस्यास्ति धनी अतनीठनऊ, इन्हीं प्रति होता है। मतु होता है गोमान, एक गुआ वाला आदमी, तो गाया और गाया वाला करने गोमान कहलाता है। इसी तरह से शरीर ही उसको कहा है, देही कहा है, आत्मनात्मा का विवेचन नहीं है। ठीकाकार आत्मा अनात्मा का विवेचन बताते, पर वास्तव में आत्मा अनात्मा का विवेचन नहीं है। स्वयं आप हो, और आप स्वयं धनी हो, जो मानते हो मैं हूँ, तो आपकी सत्ता वो मिली हुई चीज नहीं है, वो है, वो वास्तविक है। परंतु उस वास्तविक सोचता का अड्डा लेकर के अहंकार को लेकर आप व्यवहार करते हैं, तो अहंकार की मुख्यता होते है। मुख्यता अहंकार की रहती है, आपकी मुख्यता नहीं रहती। तो वास्तव में आपकी मुख्यता है, अहंकार की मुख्यता नहीं है। आप शरीर ही नहीं है, आप एक देही नहीं है, देह वाले नहीं हो, परंतु उसे देही कहा है। देही नित्य मोद्योयम देह सर्वस्य भारत सर्वस्य देह देही अवैध देह और देही धन और धनी सत्ता एक है या देह और देह की सत्ता एक नहीं है। धन है वो नाशवान है और धनी है वो भी नाशवान है। धन का मालिक बना धन को लेगा देह मनुष्यास्ती थी धन देही, परंतु देही कहलाता है उसका केवल विवेचन करने के लिए उसके स्वरूप को बताने के लिए कहते हैं वो देही नहीं है। देह को केवल बताने के लिए है वो देही नहीं है। देह का संबंध होने से उसका नाम देही बना है, मन देही संबंध बनने से देही कह दिया, देही कहने से देह वाला हो गया, ऐसी बात नहीं है। देह रहित है नित्य सर्वगत स्थानु रसो साधना अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्विदम ततम अविनाशी उसको जानो जिसके द्वारा ये न सर्विदम ततम जैसे यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विदम ततम स्वकर्मात्मा वैसे सिद्धि विन्दति मानव वहां भी ये न सर्विदम ततम आया है। आठवां में पुरुष से परम है, दूसरे अध्याय में ये सर्विदम ततम है, वही चौथा वही नौवे अध्याय में मया तत्व मता मया तत्व ये न तत्व मया तत्व एक एक ही सदत्व है। वो चेतन के तरफ लक्ष्य है उसका, सर्व के सब के बीच सर्व के सब के परिपूर्ण है। तो बोध अहंकार है और अहंकार से आगे जितनी प्रकृति है, प्रकृति का कार्य जो मन बुद्धि इंद्रियां शरीर प्राण मन आदि ये जितनी वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हमारे काम की नहीं है, हम नहीं है, हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है। हमारे शरीर को लेकर जितनी प्रकृति है वो सब प्रकृति हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है। तो संसार की सेवा इससे की जाए वो कहलाता कर्मयोग। तो उसमें जो कामना का त्याग है वो कामना का त्याग है ही बना सत्य ही सब जिस धातु की वस्तु है उसी धातु की कामना है, उसी धातु की कामना है। जैसे प्राप्त करने वाला एक धर्मी होता है उसी से ही धर्म अंग्रह होता है। जैसे कामना है कामना करता है कामना होती है कामना के द्वारा वस्तु को अपनी मानता है, तीनों में एकता होती है और उसमें एकता नहीं है उसके साथ में। वो तत्व नित्य है निर्विकार है शांत है। भक्तिया लभ्य अन्य भक्तिया लभ्य अन्य भक्ति से वो प्राप्त होता है। ऐसे दिखने में अभिमान दिखता है परंतु अभिमान वो ऐसा नहीं है जैसा साधारण चीजों में जैसा वो ये न सर्वम इदम ततम ये न सर्वम इदम ततम इदम सर्वम ततम इदम सर्व जो दिखने सुनने में आता है वो सब का सब व्याप्त है उनमें। जैसे प्रकृति मात्र है वो प्रकृति मात्र में परमात्मा परिपूर्ण है, प्रकृति मात्र में संसार नहीं है, प्रकृति मात्र परमात्मा के अंश में है, वो परमात्मा के लिए नहीं है कि उससे परमात्मा को कुछ पुष्टि हो जाए और इसके बिना परमात्मा की कुछ कमी आ जाए, ये बात नहीं है। ऐसे ही जड़ता चीज है जब हमारे सामने वो उसके बिना हमारे कुछ कमी हो जाए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए नहीं है। इस वास्ते देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है और देह मेरे लिए नहीं है। देह मात्र जितनी शरीर है जड़ता की वो सब के सब संसार के लिए है, संसार के लिए मान लेना कर्म योग है। ये है कर्मयोग। कर्मयोग में कर्मयोग की वस्तु सब कर्म योग है। कर्म किया जाए इसका योग परमात्मा के साथ होगा, कर्म के साथ नहीं होगा। जब तक कामना है भीतर में, कामना नहीं छूटती है, तब तक कर्म कामना की पूर्ति के लिए होता है, कामपूर्ति के लिए होता है। वो कर्म कर्म होता, कर्म योग नहीं होता। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मसु योगा कौशलम। कर्मों के बीच में योग है वो ही कुशलता है, और कोई कुशलता नहीं है। कर्म कर्म है कुछ नहीं है। योगा कर्मसु कौशलम तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीतम। योग किसके साथ है? भगवान के साथ। जब संसार का सब संबंध संसार के साथ है, परमात्मा के साथ नहीं है, तो ये न सर्वमिदं मुझसे सब व्याप्त है। वो व्याप्त होने वाला परमात्मा उसके लिए नहीं है, ऐसे आपके लिए कर्म नहीं है। शरीर आपके लिए नहीं है, वस्तु आपके लिए नहीं है। शरीर है सबका सब विभाग संसार के लिए है, संसार की उन्नति के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए है। ये अपनी नहीं, अपने लिए भी नहीं, मेरी और मेरे लिए भी नहीं है। ये जो एक बात आती है, अब ध्यान देना, एक शंका होती है। मनुष्य शरीर को बड़ा श्रेष्ठ बताया, जब मनुष्य शरीर मिला तो मुक्ति का अधिकार मिल गया। अब मुक्ति होती है शरीर से, तो शरीर की जो महिमा है मनुष्य शरीर की, कि जिस मनुष्य शरीर से जीव की मुक्ति हो जाए, ये जो शरीर की महिमा है, ये महिमा विवेक शक्ति को लेकर है, शरीर को लेकर नहीं है, हार्ड मनुष्य को लेकर नहीं है, समरे को लेकर ये नहीं है, ये पुतले को लेकर नहीं है। ये तो सब संसार की जो दूसरी चीजों जो है, इनमें जो विवेक है, जिस विवेक के द्वारा सत असत दो का भेद आप जानते हैं, ये सत है ये असत है, ये नित्य है ये अनित्य है, अविनाशी है ये अविनाशी है, विनाशी है, ऐसा भेद करते हो, वो भेद करने की शक्ति का नाम विवेक है। विशेष प्रथम भावे, विशेष प्रथम भावे से विवेक बनता है। विवेक, विवेक का मतलब है सत असत का विवेक, सत असत का विवेक हो करके फिर सत असत का त्याग हो जाता है, तो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। बस तत्व ज्ञान ही है, वो प्रकृति से मिला हुआ है, उसे सर्वदा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा रह जाते हैं, जड़ता रहती नहीं, वो असली उस तत्व की प्राप्ति है। तो विवेक, विवेक के द्वारा तो मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर के है। मनुष्य शरीर के ढांचे की इसकी महिमा नहीं है। शास्त्र में जो विशेषता आई है, विवेक बहुत महिमा कही है, मनुष्य शरीर मिल गया, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार हो गया, तो वो शरीर है, वो शरीर है जो शरीर की महिमा नहीं है। इनमें जो विवेक शक्ति है, गाय है गोबर भी उसका शुद्ध है, गोमूत्र शुद्ध है, परंतु गाय इस बात को समझ नहीं सकती। प्रति को लेकर मनुष्य की महिमा है, मनुष्य ढांचे को लेकर महिमा नहीं है। उस विवेक शक्ति से ये मालूम होता है कि ये सब संसार की सेवा है, संसार की सेवा के लिए सामग्री मिली है, उस सामग्री को भोग सामग्री मान लेते हैं, ये अपना पतन होता। अपने भोग के लिए ये सारी सामग्री नहीं है, ये सामग्री केवल संसार की सेवा के लिए है। उस सेवा को भोग सामग्री मान ले, अपने भोग लेते भोगता बन जाता है, तो सब फंस जाता है, वो फंस जाता है, फिर उसी नहीं बन जाता है, वैसे ही बन जाता है, वो 84 लाख योनि में उस भटकता रहता है, वो भोग भोग भोगने के लिए। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो संग्रह करना, रुपया इकट्ठा करना, उनका भोग भोगना, उनके जो काम करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। जिसका ध्येय भोग भोगना और भोगों के लिए पदार्थों का संग्रह करना, ये वृत्ति जिसकी होती है उसका कल्याण नहीं होता। व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे को नंदना, वो व्यवसायत्मक बुद्धि एक होती है। चार श्लोक चार 40-47 में आए थे, आए 44 तक है। तो भोग-भोगो यहाँ पुष्पताम वाचम सकाम भाव, वो भोग भोगेंगे ईश्वरी में जाएंगे आनंद देंगे, ये सकाम भाव, ये सब संसार में फंसे हुए की बात है। भोगेश्वरी प्रसन्न भोग और ऐश्वर्य, संसार के पदार्थों का संग्रह करना और उनका सुख भोगना, ये दो जिनके बातें होती है उसी परमात्मा की प्राप्ति में निर्णय भी नहीं कर सकता, उस निर्णय पर भी वो स्थिर नहीं रहता। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम एवं तया वृत से साव तया पुष्पित या पाण्या, पुष्पित वाणी जो है उससे अपरिचितता है, उसको परमात्मा में स्थिति नहीं होती। समाधो ने भी दी है परमात्मा में स्थिति विधि नहीं होती। इस वास्ते इनका त्याग करना, ये विभाग हमारा है, ये हमारा विभाग चेतन विभाग है, जड़ विभाग नहीं। हम किस अंश है? परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। संसार की शरीर की एकता है, शरीर और संसार एक है। क्यों? क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये पंच रचित है अधम शरीर है, ये स्वरूप नहीं है। ये पंच रचित है, पंचों की धर्मशाला है, पंचों की धर्मशाला। जैसे धर्मशाला को एक आदमी ने लिया कि मेरे ब्याह करना है छोरी का, इस बार धर्मता लेते रहता हूँ, तो छोरी का ब्याह करने की धर्मशाला दी गई, धर्मशाला का मालिक नहीं हुआ वो। हम इस शरीर के मालिक बन जाते हैं, अपने कल्याण करने के लिए शरीर मिला है, उस शरीर के हम मालिक बन जाते हैं, शरीर मेरा ऐसा मान लेते हैं, उससे हम फंस जाते हैं। वो वास्तव में फरारी चीज नहीं है। इस वास्ते से शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, और लिए है संसार के लिए, और संसार के साथ एकता है शरीर की। क्यों? खतिजल पावक गण समीरा पंच रसती है अधम शरीरा, शोतन तब आगे सोवा जीव नित्य तू कही लगे रोवा, उपजा ज्ञान सनातन लागी। तारा है उसको ऐसे समझाया, ज्ञान उपज गया, ज्ञान सनातन लागी, फिर भगवान भक्ति मांग ली। तो हम असली वास्तव में शरीर नहीं है, शरीर मेरा भी नहीं है। मेरा शरीर की पहचान कि शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? क्या शरीर को आप बूढ़ा नहीं होने देते? क्या निर्बल नहीं होने देते? क्या बीमार नहीं होने देते? कम से कम मरने नहीं दे तब समझो आपका अधिकार क्या आपके वश में है? तो अपने मेरा भी नहीं है, मेरा होता और मेरा का अधिकार होना चाहिए वो अपना बनेगा। जो बीमार नहीं होने मरने नहीं देंगे, हमारा शरीर किसी का भी उसने इस पर किसी का भी बस नहीं चलता। इस वास्ते शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। और जितना जड़ भर है सबका सब संसार के लिए है, तो कामना के त्याग में क्या जोर आया? कामना संसार के वस्तुओं की वही कामना कामना है, परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा है, प्रेम की इच्छा है, वो कामना नहीं है। कामना वो जो आपको फंसा दे, ये तो आपकी उन्नति करता है, भक्ति प्राप्त होती है, आप भगवान के भक्त बन जाते हैं, इस वास्ते वो बाधा देने वाली नहीं है। नौ बजे का ऊपर हो गया, अब इनमें हमें शंका हो पूछो, ये विषय बहुत खुलेगा। अगर इनमें ठीक शंका पूछो तो विषय साफ खुलेगा। किस आदमी के बीच में क्या शंका है, कहाँ अटका हुआ है, ऐसा पता नहीं लगता। शंका करोगे तो पता लग जाएगा कि अब उनसे अटका हुआ है, तो इससे यही समाधान है। तो विषय गहरे उतर कर गहरा समझ करके पूछो। जो आपके संदेह हो पूछो। बहुत स्पष्ट बात है, सीधी समय बात एकदम। जड़ विभाग अपना नहीं है, भगवानशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सृष्टा नहीं जानी प्रकृति स्थानी कर सती। प्रकृति में स्थित इन्हों को अपना मानता है कि खेचता है, यह है प्रकृति स्थानी कर सती स्वयं, ये खेचता है अपना मानता है, अपनी मानता है यही वादा है, अपने है ही नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि शरीर बदलता है और मैं वैसा ही रहता हूँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, फिर भी मान का अपमान का रोग का इन सब का हमारे पर प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव कैसे मिटे? ये प्रभाव कैसे मिटे? हे नाथ, हे नाथ करो, ये स्वयं मिटा दो ऐसी बात नहीं है, इतना विवेक प्रबल नहीं है। आपका विवेक प्रबल हो, जड़ हस्त दोनों का विवेक, वो विवेक प्रबल हो तो विवेक से मिट जाएगा, विवेक नहीं चले तो हे नाथ, हे नाथ पुकार मिट जाएगा, भगवान की कृपा से मिट जाएगा एकदम। अपनी शक्ति है विवेक प्रबल हो सके, विवेक प्रवेक प्रबल नहीं है, कमजोर है। दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो विजय बलवान की होती है, तो हमारा अविवेक है वो बलवान है, विवेक कमजोर है, इस वास्ते इस विवेक से काम नहीं चलता, तो फिर प्रभु को पुकारो। विवेक पूर्व करने से वो ज्ञान मार्ग है, और विवेक नहीं चलता भक्ति मार्ग है, भगवान के शरण हो जाओ, प्रभु के शरण सब हो जाता एकदम। हे नाथ, हे नाथ, जो इसमें शंका हो वो पूछ, जो जो शंका जिसके पैदा होती हो जहां जहां वहां पूछ। विषय से संबंधित होना से दूसरी बात नहीं, थोड़ी दूसरी बात थी, दूसरी मत छोड़ो। अभी शांति से लोगों के हृदय में एक विवेक चर्चा हुआ है, उनको दूसरी बात पूछा मत। उस विषय में प्रश्न करो, उस विषय में दृढ़ विश्वास नहीं है, सत्ता पर दृढ़ विश्वास नहीं है, तो ऐसा फिर भीतर से प्रार्थना भी वैसी नहीं हो पाती। तो दृढ़ विश्वास करो, ये अपना काम है, और विश्वास विश्वास के लायक भगवान है, और चीज में विश्वास मत करो, जड़ चीजों में विश्वास छोड़ो, विश्वास चेतन से परमात्मा में करो, सिवाय परमात्मा के कोई में विश्वास खर्च मत करो, परमात्मा के सिवाय और वस्तु में विश्वास को खर्च मत करो, विश्वास केवल भगवान में रखो, और विश्वास लायक नहीं है कोई भी, और चीजों में विश्वास खर्च मत करो, और भी चीजों का सत्य होगा कि मैं सत्य दिशा नहीं है। इन्हें गहरा समझ करके बात करो। मैंने अभी कहा विषय को समझो, समझे नहीं हो तो फिर पूछो, कहो मैं समझ में आए पूछो, फिर मैं कहूंगा। आप पूछ रहे हैं कि शरीर जब मेरा नहीं है तो कई क्रियाएं ऐसी है जो स्वतंत्रता पूर्वक हम शरीर के साथ करते हैं, तो फिर मेरा क्यों नहीं है? कई क्रियाओं पर हमारा बस नहीं है, कई क्रियाओं पर हमारा बस है, बस नहीं है। आप बात करते हैं, सदाई बात करते रहेंगे, ये नहीं है। आपको बुखार हो जाएगा, भूसा हो जाएगी, आप बोल नहीं सकोगे, सदा अपने स्वतंत्रता रहेगी नहीं, शरीर पर सदा स्वतंत्रता नहीं रहती। स्वातंत्र नहीं है सदा। आपका ठीक शरीर पर स्वातंत्र है, आप बीमार नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे, आप में ताकत है बताओ, तो हम कह दें ठीक है। कम से कम मरने देना है, क्योंकि मरना किसी को स्वाता नहीं है, तो अस्वादी चीज आप क्यों करते हो? अगर शरीर पर अधिकार है तो मरने मत दो, मरने देना हम रोक नहीं सकते तो शरीर पर हम अधिकार कैसे कहते, कैसे कहो बताओ। मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, शरीर पर, किसी वस्तु पर आपका अधिकार हो तो बताओ और अधिकार सिद्ध करो। अधिकार नहीं तो आपकी वस्तु नहीं है, ये आपकी हो तो उसमें अधिकार है। मेरी घड़ी है, मेरी मर्जी है, उसे करूंगी तुम दूसरे दे दू, मैं दे दूंगा, ऐसा विचार कर, इसमें प्रश्न करो, गहरा प्रश्न करो, बहुत आनंद होगा, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आप प्रश्न करो तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आप इतने विराजे हो, किसी भाई के, किसी बहनों के भी हो, तो बहन में संकोच मत करो, कोई शंका मत करो, मेरा क्या हुआ विषय समझ करके संकोच उसमें शंका करो, बहुत फायदा होगा। तात्विक बातों में प्रश्न करने से लाभ होता है, वो परीक्षा करने से, परीक्षा होती है, पास कर दोगे फेल कर दोगे, फायदा नहीं हुआ। मैं उत्तर आपके मन से दे दूंगा तो फेल पास कर दोगे, आप और दे, आपने बहुत दूसरी बात रखी है, मैं दूसरे कहूंगा तो फेल कर दोगे, उस प्रश्न फायदा नहीं होता। उस तत्व को जानने के लिए आप जो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। इस तत्व को समझने के लिए प्रश्न करो, बहुत खुलेगा, सब खुलेगा। पूछने वाला केवल पूछता है तो परीक्षा करता है, वो फैल कर देता है, ज्यादा फैल कर देगा, क्योंकि अपने मन में जो मानने का है वो उत्तर दे दिया तो फैल कर दिया, इसका फायदा। अभी जो आपके स्वयं स्वरूप का अभी जो चला रहा है उस पर उसमें पाप प्रश्न करो, और बात मत छेड़ो, और दूसरा संस्कार पड़ेगा अच्छा नहीं, दूसरी कोई बात मत पूछो, इसी विषय को पूछो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, बड़ा लाभ होगा। पूछ वही सकता है जो इस विषय को समझता है, दूसरी बात को समझता है तो इस बात को समझना नहीं, समझना नहीं है, क्यों? दूसरा प्रश्न करने क्या फायदा होगा, आप बताओ, नुकसान बात नहीं चली थी अभी, आप गहरा समझो तो पूछो। महाराज, स्वरूप आपने सत्ता बतलाया, निराकार उसका स्वरूप बतलाया, तो फिर हम उससे निराकार का ध्यान कैसे करें? है ऐसे ध्यान है, जैसे शेर जी थे तो कहते है, जैसे मैं बैठा हूँ कि स्वामी जी है, मकान में बैठा हूँ तो भाव आपका होता है कि मकान में बैठे हैं, बोले है, दिखते नहीं है परंतु है, यही कहोगे दूसरों को कि स्वामी जी यही है, ऐसा कहोगे, बताओ बताओ ये मकान में है, जैसे उसको है कहते हो ऐसे विश्वास होगा, ये विश्वास हुआ कि नहीं, क्या इसमें संदेह है? ये संदेह तो नहीं है, लेकिन फिर उसका कुछ आकार प्रकार कैसे दिखे? निराकार को बताओ विश्वास, निराकार साकार कैसे हो, साकार वो निराकार है, ये विश्वास होगा पक्का, हृदय में संदेह नहीं होगा, मैं नहीं देखूं तो भी आप कोई कहो सब्जी है कहाँ यही है, दिखता नहीं सब्जी बिल्कुल, परंतु है इसमें विश्वास में फर्क नहीं है किंचित मात्र। इसी तरह से इसमें है ऐसा तत्व, इस पर दृढ़ विचार रखो। ये हो गई अब पूछो ऐसे और पूछो जो समझ में पूछो। जो हमारा साकार के उपासक है सगुण ब्रह्म के उपासक है, सगुण ब्रह्म सगुण केवल सगुण ही नहीं होता, निर्गुण नहीं होता, सगुण है ही नहीं। सगुण परमात्मा निर्गुण नहीं है ये बात है ही नहीं। अग्नि भी सगुण साकार निर्गुण का दोनों होती है, पृथ्वी सगुण निर्गुण का दोनों होती है, जल भी साकार निर्गुण होती होती है। क्या पृथ्वी से भी कमजोर है परमात्मा? जो सगुण ही होगा निर्गुण होगा ही नहीं, निराकार होगा ही नहीं। आप बताओ मेरी बातों का, तो पृथ्वी साकार निराकार दोनों होती है कि नहीं, पहले ये बताओ। जल साकार निराकार होता है कि नहीं? और तेज है तो वो निराकार साकार होता है कि नहीं? अग्नि पे आ गए, अग्नि डब्बी है उसको देशवाई की डब्बी को जेब में ले लेते हैं, साकार हो तो जल जाएगा, निराकार नहीं हो। अग्नि अग्नि हमारे पास है, अग्नि पास हमारे पास है तो निराकार है, निराकार निराकार निर्गुण रूप सुलभ आते सगुण जान नहीं को सुख मधुम नाना सर सुन मन मन प्रभु हो गए निर्गुण रूप सुलभ आते। तो उसका ध्यान मन है कि नहीं बताओ? आप इतने बैठे मन है कि नहीं? मन है कि नहीं बताओ? तो साकार बताओ, आकार बताओ, कोई बताओ मन का साकार रूप बताओ। निराकार को मानते हो नहीं? क्या मन से वृद्धि है भगवान? बोलो बताओ भाई। अगर शंका पूछो आओ बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। निराकार कैसे है, निराकार निराकों को हम कैसे जाने? तो आप मन को जानते हो, मन है कि नहीं है बताओ? है तो साकार बताओ, आकर बताओ। आकृति नहीं बता सकते और सत्ता जानते हो मन है, तो मन से ही कमजोर है क्या भगवान? कोई पूछो आपको खुल लिया कभी तो ऐसा लगता है हमारे पास खूब विवेक है, विवेक खूब है हमारे पास, बड़ा दृढ़ विवेक है। कभी लगता है हमारे पास पोल है कुछ नहीं है। वो वृत्ति है, वृत्ति है, वृत्ति ऐसी होती है, कभी गर्मी बढ़ती है कभी सर्दी पड़ती है, इस तरह से कभी विवेक ठीक दिखता है कभी कौन दिखता है। वो असली विवेक नहीं है, असली विवेक इधर नहीं होता। साफ है खा जाए तो बढ़ जाएगा, सूखो नहीं आप जिले दिया होगी, कभी भूल नहीं होगी, होगी भूल पकड़ लो, चार पकड़ लो सूखो देखो। असली विवेक होने पर वो ढिलाई नहीं होती, ढिलाई होती तो विवेक नहीं है। सुनने वाली मानी हुई बात है, मान्यता है वो ढीली हो जाती है एकदम। बहुत फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात है। मेरे मन में आ रही थी ऐसे करने थी जो आज कुछ निकाली है, आपको नींद आ जा आलस आ जा तो मैं क्या समझे? नहीं वो समझे पीछे पीछे विवेक पूछो फिर बता दू। वर्ण किए में कमी हो है, वो बताओ इसमें तो हम कमी नहीं और बताओ तो बता फिर कर दू। और बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है और सबके लिए है। भाई हो बहन हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो पढ़ा लिखा हो थोड़ा पढ़ा लिखा तो सहायता मिलती है, कोई बात नहीं। बिना पढ़ा लिखे भी खुल जाएगा, वृत्ति है, कभी तो है में चली जाती है और कभी नहीं में चली जाती है, क्या करें? हाँ तो वही बात है, हे नाथ करो, थोड़ी भी वृत्ति लगती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, थोड़ी भी लगती है तो बहुत बढ़िया बात है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, इन्हें पुकारो, ठीक हो जाएगा। जो आपको न समझ में आवे, बख में न आवे, तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कृपा भगवान की बहुत है, जरूर समझ में आएगा। हे मेरे नाथ, पुकार देना शुरू कर देना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आते पुकारना चालू कर देना। हाँ हाँ हाँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ कर, मेरे, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, बिल्कुल फायदा होगा ही नियम है। भगवान की हुई प्रकार पुकार कर भी देर तक नहीं जाती, सुबह का गर्जना और सांपों के वचन कभी देर तक नहीं जाते। विसर नहीं हो तो विसर फिर कर दे, दूसरी तरह तीसरी तरह से करा दू। सोए थे लेकिन उस समय अहंकार नहीं था, इसलिए उस समय ये नहीं मानते थे कि मैं सुख पूर्वक सो रहा हूँ, लेकिन जगने के बाद वो अहम वृत्ति है, लेकिन वो जो जिसने अनुभव किया है वो स्वरूप है। वो तो क्या जगते समय में ये स्वरूप और अहंकार दोनों साथ साथ रहते हैं? साथ साथ इस वास्ते ये मैंने भी समझा है कि मैं अहंकार से रहित हूँ, इसका क्या पता, अहंकार रूप ही हूँ मैं, अहंकार के सिवाय मैं हूँ, इस बात के लिए क्या सुमृति कर दो, स्मृति होती है तो स्मृति अनुभूत, अनुभव जन्म ज्ञान स्मृति, स्मृति का लक्षण है, स्मृति होती है वो अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्य और ज्ञान हो उसमें स्मृति, अनुभवजन्य में ज्ञान हो स्मृति, अनुभूत विषय आए सब स्मृति, ये योग दर्शन में ये लक्षण है, न्याय में लक्षण ये है, न्याय दर्शन में अनुभवजन्य में ज्ञान स्मृति है, योग दर्शन में अनुभूत विषय आम प्रमोश स्मृति, ये स्मृति लक्षण है योग दर्शन में। इस विषय की चर्चा बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक एकदम, और ये विषय में कैसे उतरो समझो, समझो ये फिर पूछो, घर का हर खुद कंजे देना वाले भाई कभी पूछो आप, मन आओ जिस बात में मेरे आनंद होता है, ये तो आपके लाभ की मेरे लाभ की बात है, आपके लाभ की मेरे लाभ की, परीक्षा के लिए पूछे तो फैल हो जाएंगे, ज्ञान के पूछे तो लाभ हो जाएगा। तो अब समय हो गया है, बात आज कर दी ऐसे बनना ही है, और फिर भी अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, आप पूछो।